smølf, han kan godt lide at svømme. En smølf tager et flot længdespring. I sportsmølfens sydeste drømme, der sker der de særste ting. Han løber og hopper og springer, og håber medaljen er klar. Som gammel smølf stolt overbringer, men smølferne råber hurra. Vi elsker de smølfiskeleje, vi leger det bedste vi kan. Vær med til de smølfiskeleje, vi viser dig gerne hvordan. Vi elsker de smølfiskeleje, hvor alting i verden kan ske. Vær med til de smølfiskeleje, en smølfende god idé. Startet, man løber afsted. En smølf står som dommer med fanen, men ønsker han kunne løbe med. Og andre de bokser og rider, der springes for langt og for kort. De dejlige smølfiske tider, når smølfer er samlet til sport. Vi elsker de smølfiske leje, vi leger det bedste vi kan. Vær med til de smølfiskeleje, vi viser dig gerne hvordan. Vi elsker de smølfiskeleje, hvor alting i verden kan ske. Vær med til de smølfiskeleje, en smølfende god idé. Smølfiskeleje er gode, dem har man så ofte man kan. Man bliver så dejlig til mode ved idræt i smølfernes land. Og selvom så sportskampen ender med en der måske bliver sidst, er vinder og taber en venner, og ingen er bitter og trist. Vi elsker de smølfiskeleje, vi leger det bedste vi kan. Vær med til de smølfiskeleje, vi viser dig gerne hvordan. Vi elsker de smølfiskeleje, hvor alting i verden kan ske. Vær med til de smølfiskeleje, en smølfende god.